بیا از این سرای غم بکوچیم، از این ظلمت سرا با هم بکوچیم، از این ظلمت سرا با هم بکوچیم. نمی بارد بجز ماتم به این دشت، ز دشتستان پر ماتم بکوچیم، ز دشتستان پر ماتم بکوچیم. بیا با هم بکوچیم از شب غم، بسوی صبح دم یک دم بکوچیم، بسوی صبح دم یک دم بکوچیم. بیا از این سرای غم بکوچیم، از این ظلمت سرا با هم بکوچیم، از این ظلمت سرا با هم بکوچیم. رویم آنجا که دلها رنگ یاسن، به عشق دیدن شبنم بکوچیم، به عشق دیدن شبنم بکوچیم. بیا تا قایق از جنس یاقوت، بسازم و بسوی یم بکوچیم، بسازم و بسوی یم بکوچیم. بیا از این سرای غم بکوچیم، از این ظلمت سرای غم بکوچیم، از این ظلمت سرای غم بکوچیم. بهشت از صفا آنجا بسازیم، از این وحشت سرای غم بکوچیم، از این وحشت سرای غم بکوچیم. بیا از این سرای غم بکوچیم، از این ظلمت سرا با هم بکوچیم، از این ظلمت سرا با هم بکوچیم.